Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Γιατί παρεξενεύονται που αυτό ο αντισαγγελέα βγήκε να κάνει τον πρωθυπουργό? Βλέπουμε δηλαδή έναν αντισαγγελέα δικαστικό καριέρα. Βγαίνει μπροστά αυτό ο άνθρωπο. Mm-hmm. Δηλαδή άνθρωποι με μεγάλη επιφάνεια. Πώ είναι πλάκι τώρα αυτό ο άνθρωπο εκεί? Πρωθυπουργό τη Χούντα ήταν ο πρόεδρο του Άριου Πάγου, ο Κωνσταντίνο Κόλια. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Δηλαδή αυτό τώρα για πρωθυπουργό πάει, α πούμε, και εδώ πήρα χαμπάρι του Κασιδιάρη το τσικό. Έτσι δεν κατέβει και αυτό, είπε ότι θα σώσει. Δεν έχω χειρότερο. Δηλαδή πραγματικά να κάνει σπουδέ το ένα τ' άλλο και να γίνει τσικό του Κασιδιάρη. Ένα αντισαγγελέα του Άριου Πάγου με την πορεία τη δική μου, ουδέποτε είναι δυνατόν να γίνει αχεράνθρωπο, όχι μόνο του κυρίου Κασιδιάρη, αλλά του ιουδήποτε. Δηλαδή χίλιε φορέ θα συνεργαστεί με το τζίμερο. Λέω και εγώ κανένα που. Παράνομοι και χρειαζόμαστε εισαγγελέα. Δηλαδή όλο ο κόσμο είναι παράνομο και χρειάζεται τον εισαγγελέα να μα βάλει σε τάξη. Μάλιστα, αυτό κατάλαβε εσύ. Χαίρομαι. Για τάξη τον έβαλε δηλαδή. Ναι. Ναι, γεια σου Αποστόλη. Γεια. Να σου πω, πώς μπορώ να κλείσω δωμάτιο το καλοκαίρι στο Ήλιον, ρε? Τι τουριστικό έχει το Ήλιον που πήρε απόφαση μέχρι τις 3 τα ξημερώματα να δουλεύουν οι εμπορευμένοι? Σας λέμε το Ήλιον, το παλαιό Φάληρο. Τα Μέγαρα. Το Ήλιον είναι μια περιοχή τουριστικότατη. Α, θες να πας διακοπές στο Ήλιον? Το Ήλιον είναι Ήλιον. Να σε δω ξετσούτσουνο με παρεό στο Ήλιον και τι άλλο. Θα σου στείλω φωτογραφία στο Ήλιον. Καλές διακοπές εύχομαι, όμορφα που είναι εκεί. Αν και είναι για χειμερινές πιο πολύ. Εκεί που κάνει πολύ κρύο, κλίνεσαι και δεν χρειάζεται να βγεις από το σπίτι για να δεις το Ήλιον, τότε. Θα πάρω τα σκι μαζί, γεια. Έλα. Θα σε ρωτήσω, ρε φίλε, κάτι. Ο ναυτικός είσαι? Ναι. Πού βρίσκεσαι? Γαλλία. Γαλλία, νόρια ντεριάν. Να σου πω, εκεί έχει καλό καιρό ή τουρτούρ? Index M, κουβερτήρ, σάσε, τουρτούρ. Σήμερα όχι, δεν έχει τουρτούρ. Ζαμέ, ζαμέ τουρτούρ. Ζαμέ τουρτούρ. Λιακάδα βασικά, αλλά κρύο, γιατί είμαστε από τη βόρεια πλευρά. Α, πάνω, είσαι προς τη Λίλ κοντά. Δεν ξέρω πού ακριβώς, γιατί είμαι εντλώ. Είμαι κοντά στη Χαύρη, να σου πω την αλήθεια. Στη Χαύρη? Ναι. Είναι αυτό που λέμε Χαύρη μου. Μουνιά, μουνιά, γαμώ τον Πειραιά, Χαύρη μουνιά, αυτό. Να τα ακούσει ο Βαγγέλας, να σου πω εγώ. Για το καινούργιο. Εγώ για την ομάδα της Χαύρης μιλάω. Α, ναι, εντάξει. Ναι, έλα, λέγε τι ήθελες. Να σου πω. Θέλω να ρωτήσω κάτι, αλλά όχι εσένα. Θέλω να ρωτήσω το Θήμιο που είναι σοβαρός της παρέας. Αφού ήταν ένα ανθρώπινο λάθος εκείνο το έγκλημα στα τέντια. Το δέχομαι. Ήταν αφού η μαλακία του Σταυμάρχη, όλα κομπλέ. Έφταιγε μόνο αυτό. Γιατί παίρνουν μέτρα, κόβουν ταχύτητες, δεν παίρνανε τα τρένα και τα δύο μαζί από τα τούνελ, βάζουν δύο σταθμάτες. Γιατί όλα αυτά? Έφταιγε μόνο αυτός. Αυτό σημαίνει ότι άμα φύγει αυτός, όλα καλά. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν σημαίνει. Για να μην γίνει ξανά ανθρώπινο λάθος. Προστατεύουν. Ναι, αυτός πήγε στη φυλακή αυτός που έκανε το ανθρώπινο λάθος. Αφού ήταν μόνο αυτό το ανθρώπινο λάθος. Και έφταιγε μόνο αυτός ο άνθρωπος. Γιατί όλα αυτά τα μέτρα? Γιατί έχουμε εκλογές, για να μην λέτε. Άισιχτε. Εγώ σου είπα να μην μου απαντήσεις. Ήθελα να μου απαντήσει ο Σύλλιος, που είναι ο σοβαρός παρέας. Εσύ μαλακίες, θα μου πει για το Χαύρη μουνιά, γαμώ τον Πειραιά. Ναι, ο Αποστόλη. Ναι. Για την αγγελία για το Σκόντα παίρνω. Ναι, είναι για τον πούτσο μου το Σκόντα που είναι 1,80. Ακριβώς αυτό. Ναι. Εκεί. Το βρήκατε στην αγγελία, το θέλετε? Θέλω μερικές πληροφορίες να μου δώσεις. Τι θέλετε να μάθετε? Τα καθίσματα. Ναι. Όταν τα ρίχνεις, γίνονται ευθεία, ίσια. Έχει μια μικρή κλίση έτσι ώστε να βολεύει τον αυνανισμό. Α, όχι, εγώ το θέλω για άλλο λόγο. Για με παρτενέρ. Και δεν μου λες το χειρόφρενο, δεν είναι πολύ μακριά, έτσι. Γιατί φοβάστε? Καλά, μην πάμε να καμίσουμε και βρεθούμε γαμμένοι. Όχι, έχω. Έχω δαχτυλίδι, ας πούμε, που φρενάρει. Ο, τέλειο, τέλειο. Δηλαδή και το φτιάχνεις εκεί, στο πόσο θες. Πόσο πάει? Πώς? Η συζητήσιμη τιμή. 7.000 είναι. Μέσα, στο παίρνω. Έλα. Μικροτσούτσουνος Ηράκλειο Κρήτης. Μια φωτογραφία δεν έχει στείλει. Μικροτσούτσουνος, μικροτσούτσουνος. Μπορεί για καπιανού, ας πούμε, τα στάνταρ και τα γούστα να είσαι οκ. Okay. Την έχω πει την πορτοκαλάδα, τι να σου πω τώρα. Οπα, και όσο περνάει ο καιρός, το χάνω. Δεν πειράζει. Πήγα κι εγώ να σε ανεβάσω, άμα δεν προκύπτει, δεν προκύπτει. Τέλος πάντων, για πες. Και άλλο σε πήρα. Ποιητική αδεία με έπιασε σήμερα. Oh. Είναι τρία στιχάκια να στα πω. Άντε. Σήμερα που εξύπνησα, έψαξα στο τσαντάκι. Μήπως και βρω κανένα ευρώ. Γαμιέσαι Μητσοτάκι. Α, γρήγορα μας το φέρες. Το μόνο που είδα δυστυχώς. Ένα μικρό χαρτάκι και φώναξα ορθός και μοναχός. Καμιά σε Μητσοτάκι. Απάλι, back to back. Ένας φίλος μου εζήτησε τον κούλι ψηφαλάκι. Εγώ του αποκρίθηκα. Καμιά σε Μητσοτάκι. Να το. Τ' αρέσει, καλό ήταν. Γιατί να το βάζουμε μια φορά, σωστό? Όχι, μ' αρέσει γιατί κάνεις την υπέρβαση. Να σου πω, Αποστολή. Γιατί δεν φίλε από τη νέα σεζόν δεν συζητάτε να πάτε σε κανένα από τα συστημικά κανάλια να κάνετε λίγο τηλεοπτικό? Μα το έχετε λείψει, ρε. Γιατί μετά θα μας λέτε συστημικούς. Έλα, ρε, εσύ, τώρα μην ακούω μαλακ. μαλακίες. Θα πάμε στο συστημικό το κανάλι, γιατί τα κανάλια όπως ξέρουμε δεν είναι αντισυστημικά, είναι του συστήματος. Ωραία. Και πάμε. Το Μέγκα να πάτε, το Μαρινάκι να πάτε, το Μέγκα. Ωραία, ναι, ένα από αυτά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και μετά θα λέτε ότι είμαστε συστημικοί να πούμε. Όχι, ρε, ποτέ δεν θα το πούμε αυτό. Έλα, μωρή Λουλού. Οπα. Ναι, δεν πάνε να καμίσεις και εσύ και ο άλλος μας έχετε κάνει μπρεζάκιδε. Είμαι εδώ στο κέντρο της Αθήνας να δοκιμάσω καινούργιο ρομποτικό μέλος και έχω δίπλα μου τραντιστοράκι να ακούσω ελληνοφρένεια. Δηλαδή, πόσο πιο πρεζάκας πρέπει να είμαι, ρε μαλάκα, για αυτά. Για σένα και για τον άλλο τον κουμπιστή, παίζει. Κοίτα, η πρέζα σκοτώνει, να ξέρεις. Ναι. Αλλά εντάξει, καμιά φορά ταξιδεύεις κιόλας. Με τέτοιου είδους πρέζα. Ναι. Όλα καλά, φιλαράκι. Πήρα να σου πω να πάω να καμίσεις, γιατί θέλω να σε βρίσω λίγο σήμερα, αλλά σ' αγαπάω πολύ. Να σου πω αυτό το καινούργιο το μέλος θα είναι. Ρόμποκοπ, τέτοια φάση. Θα δω και θα το δει, ρε μαλάκα. Θα δω και θα το δει. Ναι. Για τσουτσούνι δεν μιλάμε. Όχι, ρε μαλάκα. Α, μισό λεπτάκι. Τι θα έρθει και θα δω τώρα. Να το δω, τυχαίστηκα. Δεν με νοιάζει. Α, δεν μιλάμε για τσουτσούνι. Το τσουτσούνι θα το δει και δουλεύει κανονικά. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι, νόμιζα τσουτσούνι με προγράμματα. Πατά. Τσουπ, τώρα κατούριμα. Τσουπ, τώρα το άλλο. Α, δεν μιλάμε για τσουτσούνι. Νόμιζα ότι έβαλε κανένα ωραίο γερό τσουτσούνι μεταλλικό. Όχι, φιλαράκι, βιονικό ποδάρι και έχω να ρίξω πολλέ κλωτσιέ, αδερφούλη. Ακόμα κρεατόβεργα είσαι. Old school. Τέλος πάντων, εντάξει. Ακόμα και στα καλά μου, στα σκέφτομαι, ρε, που δεν φιλιά στα κολομπέρια, αλλά... Άντε, γεια. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καθόμουν τώρα και σκεφτόμουν και λέω, με αυτούς τους δημοσιογράφους, πού έχουμε αυτή τη δημοσιογραφία, αυτά τα κανάλια τέλος πάντων. Φαντάσου να μην υπήρχαν και αυτοί, δεν θα λειτουργούσε η δικαιοσύνη, όχι η αστυνομία. Καθόταν όλοι με ένα φραπέ στο χέρι όλη μέρα και 9 έχει ο μήνας. Αυτό σκέφτηκα, αυτό πήρα να πω. Καμιά φορά μπορεί και να φιλτράρει, δηλαδή δεν ανάγκη να έχει καλά το σκέφτεσαι να το λες. Μπορεί να είναι και μαλακία καμιά φορά. Εντάξει, έγινε. Απλά λέω. Δεν λέω για τώρα, προς Θεού. Γενικώς. Έχετε στο νου σου. Έχεις δίκιο. Να σε καλά, φίλε μου. Παραγγελιά για την Παρασκευή. Για θέλω να μου βάλεις, όπως θα τα βρεις εσύ, την κολοτούμπα του Τσίπρα με το δημοψήφισμα. Σας καλώ να αποφασίσετε κυρίαρχα και περήφανα. Και δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα σεβαστώ το αποτέλεσμα της δημοκρατικής σας επιλογής, όποιο και αν είναι αυτό. One week later. Παλέψαμε προκειμένου να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο. Μια συμφωνία που θα δώσει τη δυνατότητα να σταθεί η χώρα στα πόδια της. Η συμφωνία είναι δύσκολη. Όλη νύχτα διαπραγματευόμασταν σκληρά. Τα όποια βάρη είναι εγγύηση θα κατανεμηθούν με κοινωνική δικαιοσύνη. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Και μετά αυτό που συμβαίνει, που νομίζω δεν υπάρχει πάτο στο βαρέλι, είναι ανήκουστα αυτά που γίνονται. Θέλω να μου βάλει, αν θυμάσαι το Μητσοτάκη που είχε φέρει το γιο του Βίκου για να μα πει ότι γυρίζει. Βεβαίω, που έγινε το brain gain. Φέραμε τα παιδιά απ' έξω που δεν είχαν δουλειά. Έχουμε εδώ πέρα παραδείγματα. Ο Παύλος σπούδασε στην Αμερική, επέλεξε να γυρίσει και να δουλέψει στον τόπο του γιατί. Διότι βρήκε μια καλή δουλειά. Διότι βρήκε μια καλή δουλειά. Διότι βρήκε μια καλή δουλειά. Μπράβο! Αυτή τη στιγμή εργάζομαι, είμαι σαν supply chain manager, συμμετέχω στο συντονισμό και στην υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων που πραγματοποιεί η εταιρεία Vicos αυτή τη στιγμή. Βρήκε μια καλή δουλειά. Θέλω να μου βάλεις αυτό και μετά και αυτές τις συνεντεύξεις στον ΟΣΕ την Παρασκευή. Όσοι κολοτούμπες μαζί. Να σου πω όμως κάτι κύριε Στούμπομ. Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορείς να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Στην ερώτηση του συναδέλφου του κυρίου Στούμπου, γιατί δεν αναφέρθηκε στα εξώδικα των συνδικαλιστών, είπα, πιθανόν να θεώρησε αν έλεγε αυτό, δηλαδή τη διαμάχη με τα εξώδικα, θα οδηγούσε τον κόμμα να μην μπαίνει στα τρένα. Μπορεί να πα στη Βουλή και να πει ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Όχι δηλαδή ότι ο Καραμαλής ήξερε ότι υπάρχει πρόβλημα ασφάλεια και τον κρύβει, όπως παρουσιάστηκε. Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορεί να πα στη Βουλή και να πει ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Κολοτούμπα. Περπατώ στα ξένα. Είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό. Αβάσταχτο το δήμο και τα βουνά. Και τα βουνά, και τα βουνά κλαμμένα. Για το μόρφωμα του αρχηγού Κασιδιάρη και τον εισαγγελέα. Θέλω λίγο μια Παρασκευή να δέσει λίγο το γεια σου, βρε εισαγγελέα, με την Τζέννη, ωραία, με διάφορε δηλώσει εκεί. Τώρα γιατί υπονοείται ότι ο Κασιδιάρης είναι η Τζέννη, ντροπή. Τώρα δεν θέλω, ρε παιδί μου. Το δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να του αρέσουν τα αγοράκια του εισαγγελέα, ρε παιδί μου, τι να σου πω τώρα. Βάλε εσύ τώρα το τραγουδάκι αυτό μαζί με δηλώσει Κασιδιάρη εκεί πέρα και θα το δέσει. Εγώ δεν μου έρχεται τώρα να βρω ρήμα ποια λέξη θα ταιριάξει γεια σου, βρε εισαγγελέα, με την κάτε. Θα το δει εσύ. εισαγγελέα. Ένα χειράνθρωπος του κυρίου Κασιδιάρη. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Η δική σου αμαρτία, η μαστολία παρατία. Να σου πω, γιατί δεν βάζετε το κουτσούμπα να λέει για την Λιβαδιά, ξέρω εγώ. Μα έχει δείξει με τα φασισταριά όλα ρε γάμο, δεν του αντέχω άλλο. Α, θες τον κουτσούμπα σου, αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, κουτσουμπίλας είσαι, κάτι θα κάνουμε. Από τότε που γεννήθηκα, ρε. Ήταν ο κουτσούμπας τότε, μπράβο. Εγώ. Α, εσύ, έγινε, έλα, γεια. Ο κουτσούμπας, δεν στο κόμμα, ρε. Αραμπάδες και καρούλια, ραπανάκια και μαρούλια, και μαρούλια. Μια παντόφλα στο κρεβάτι, βάσανα που έχει αγάπη. Ωραία που είναι η Λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία. Βάσανα που έχει αγάπη. Μια παντόφλα. Τόση ψυχεδέλεια. Στην ουρανέ μου ένα πουλί, να πάει στη μάνα υπομονή. Θα μου βάλεις παραγγελία για την Παρασκευή. Τι? Θυμάσαι που είπε πριν 3-4 μέρες δεν λέμε λόγια μόνο τσόρκια. Ποιος το είπε? Ο Σίμιος μου, ρε. Ο Γιάννης Οικονόμου. Η εισαγόμενη ακρίβεια προφανώς δεν έφυγε, είναι εδώ. Συναισθανόμαστε απολύτως τις συνέπειες. Τις συνέπειες αυτές προσπαθούμε να τις μετριάσουμε. Όχι με λόγια, με ξόρκια. Θα βάλεις μερικές δηλώσεις εκεί του Κούλη και Άλωνα και θα τα συνδυάσεις με τα ελληνικά που μας έμαθε η Γκαμπριέλα. Εκείνο το γεια σου καλημέρα, γεια σου καληνύχτα, γεια σου καληνότσες. Ποια είναι η Γκαμπριέλα? Από τη Δύναμο, δε, που έχει κυκλοφορήσει στο ίντερνετ. Και καλά μιλάει ελληνικά. Ωραίο κομμενάκι, Γκαμπριέλα, να ξέρεις πάντα μ' άρεσε. Καλό. Έτσι, δεν λέω παραπάνω, θα μ' ακούσει και η γυναίκα μου από το τηλέφωνο. Αλλά είχα άχτη τη Ζήνα. Ήταν αυτό το σακράμ. Αυτό με τρελαίνε. Ακριβώς αυτό. Να εκτιμώ και η Γκαμπριέλα. Εγώ με δωρικό ρυθμό. Βίβα Γκαμπριέλα. Άντιος. Βίβα. Θέλουμε πρωθυπουργό το Τζίπρα σε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ή πρωθυπουργό το Μητσοτάκη σε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία? Ευχαριστώ πέρα πολύ. Ο κυρικό μα αυτό δεν θα γίνεται. Έτσι και έτσι. Στον κατώτερο στελεστή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γεια σου καλημέρα. Που ξέπλεξαν αυτό το κουμπάρι. Γεια σου καλενίκια. Ο ελληνικό λαό έχει υποβληθεί σε πολύ μεγάλε θείε. Γεια σου καλενότσε. Τελειώσατε. Στην ουρανέ μου ένα πουλί. Ένα χελί δωμάκι, να πάει να χτίσει τη φωλιά, αχ τη φωλιά, στου κήπου την Κορονοϊά, δίπλα στο μπαν, δίπλα στο μπαν. Δίπλα στο μπαλκονάκι. Φίλε μου, Αποστόλη, γεια σου. Γεια σου. Θα ήθελα μια παραγγελία για την Παρασκευή. Δώσε. Ρένα Κομιώτη, 200 της Κεσαριανής. Να ακούσουν τα φασιστάκια τι σημαίνει να είσαι σήμερα κομμουνιστής, μια για πάντα. Μισό λεπτάκι. Η Ρένα Κομιώτη δεν ήταν αυτή που στο τέλος είχε πάθει λίγο χούντα, που βγάζει φωτογραφίες με τη γυναίκα του Παπαδόπουλου? Συμφωνώ σε αυτό που λέει. Και τον έλεγε επαναστάτη. Ο Τάρα σου τραγούδι και πάνω απ' όλα οι 200 της Κεσαριανής. Έγινε, να είσαι καλά. Έτσι κι αλλιώς τα τραγούδια μένουν. Ακριβώς. Κόμπο στο μαντήλι, να θυμάμαι ένα καημό. Ρίχνω λάδι στο καντήλι και στην Παναγιά. Γράψαν τα ονόματά τους στους στίχους που μοιάζουν με σελίδες δόξας που κρέμονται πάνω από τον ουρανό και πηγαίνουν και έρχονται και βλέπουν τα δέντρα για τελευταία φορά και καίγεται το θυσιαστήριο της Κεσαριανής. 200 στην Κεσαριανή και μικραίνε ο κόσμος. Σαριγιάννη και μείνει ο κόσμος μόνος. Αποστόλη, πριν 81 χρόνια σαν σήμερα, συνελήφθησαν εδώ στη χωριστή Δράμα 7 σύντροφοι κομμουνιστές, μεταξύ αυτών Αθανάσιος Δρανόβαλη, σαν προτέτη της εξέγερσης εναντίον του άξονα. Η πρώτη εκδηλώθηκε στη Σερβία, η δεύτερη εκδηλώθηκε εδώ. Πέρασαν έκτακτο στρατοδικείο και εκτελέστηκαν στις 1/6/42. Πλην στη μνήμη αυτών των ανθρώπων που δεν αναφέρονται, θα ήθελε να βάλει σε ένα τραγούδι την Παρασκευή ή Ήρωες από τα βουνά ή το Μεζεντάδο Θωμά. Από τα βουνά, ήρωες με 12 ζωές, κάστρα του Ολύμπου και του Παρνασσού φαντάσματα. Ήρωες με στα χαλάσματα, κάστρα του Ολύμπου και του Παρνασσού φαντάσματα. Ήρωες με στα χαλάσματα. Θέλω να σου πω, θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, θα την πω από τώρα όμως. Αυτή η τύπησα που είχε πάρει από το εξωτερικό και ανέφερε το κουκουέ σαν KKE. Α, ωραίο. Το θυμάσαι. Μπράβο. Έλα να σου πω, είσαι KKE. Είμαι. KKE. Τι είναι αυτό, Ίντιγκο, Ίντιγκο. KKE, τάπα, τάπα, KKE, τάπα, τάπα, έψιλο, πώς λέγεται. KKE, όλο έτσι λέμε, KKE, όλοι οι κομμουνιστές είναι KKE. Όσο για τον άλλον το, πώς το, πρώτο. Σάλτε. Σάλτε, ναι. Εσείς οι δύο είσαστε KKE. Αν κάποιος είναι KKE εδώ πέρα, είναι ο πρωτοσάλτε. Εμένα όμως. Βρε το σφυροδρέπανο στην κολότσεπη, έχει κάθε μέρα. Το βγάζει για να κάτσει μόνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να φτιάξουμε ένα τραγουδάκι για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Για πες. Ο κύριος έπεσε στο Μητσάρα, πάντα γελαστή και γελασμένη. Βάζουμε την Τσαπανίδη να λέει με φόρα, με μπουζουκάκι στην αρχή, με φόρα και λέει: όσοι με τον Μπάφο γίναν φίλοι, εκεί θα το βρει τον Μπάφο με αυτό της Νέας Δημοκρατίας που λέει για τον Μπάφο. Όσοι με τον Μπάφο γίναν φίλοι, με κάτι φεύγουν στα χείλη, θα του σκίσω, λέει για κάτι δημοσιογράφος όταν βρήκαν τα καταλόγιστα χρήματα να πούμε. Όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή και εκεί βάλε τα γέλια του Άδωνη που γελάζα σαν ηλίθιος. Όσοι με το Μπάφο γίναν φίλοι, με μπαστούρα φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή. Δεύτερο ρεφρέν, ξεκινάει με το Τάλι! Όσοι με τον καπιταλισμό γίνανε φίλοι, με μνημόνια, μνημόνια βρες εσύ που θα το βρεις από το ηχητικό, φεύγουν στα χείλη, με όνειρα δοσμένη, πάντα Άγια Τράπεζα, το Άγια Τράπεζα θα το βρεις από την Άγια Τράπεζά μας, από το Ισόπωση Κυραδέσφυνα, και γελαστή και γελασμένη. Αυτό. Πάλι! Όσοι με τον καπιταλισμό μνημόνια φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένη, πάντα την Άγια Τράπεζά μας, πάντα την Άγια Τράπεζά μας, πάντα την Άγια Τράπεζά μας και γελασμένη. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, καλά. Να σου πω, το Σάββατο που μας πέρασε είχε το κουκουέ, αυτό το κακό πράγμα, μια διάσκεψη στο ΣΕΦ για τους σιδηροδρόμους. Ξεκίνησε με ένα πολύ ωραίο θεατρικό από κάποια παιδιά που 1,5 λεπτάκι περίπου κυκλοφορεί και στο ίντερνετ. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Όχι, δεν το έχω δει. Υπάρχει περίπτωση να το βρεις να το βάλουμε Παρασκευή? Θα προσπαθήσω. Για την Αναστασία. Για τη Μαρία. Για τη Χρυσή. Για τη Φωμαή. Για Για την Φραγκέσκα. Για την Κλαούδια. Για τον Τάσο. Για την Ελένη. Για την Ευγένεια. Για τον Μπόζο. Για τον Βάιο. Για τον Κυφριανό. Για τον Γιάννη. Για την Αγάπη. Για όλους τους νεκρούς, τις χιλιάδες των τεμπών. Να πάει στη μάνα υπομονή. Αδερφούλα μου και στη γειτονοπούλα μου γλυκοφιλή, γλυκοφιλή, γλυκοφιλή στα χείλη. Λοιπόν, μια αφιέρωση θέλω για την Παρασκευή. Δώσε. Θέλω να πει στη γυναίκα μου και στο παιδί μου ότι τις αγαπάω πολύ και ας είμαι μακριά. Τώρα αυτό πρέπει να το κάνουμε μέσα από αφιερώσεις. Θα πάω μετά. Καλά, δεν θα πας μετά γιατί είναι στην Κρήτη. Θα τρέχεις, άσε μας. Σιγά καλέ, τι είναι η Κρήτη. 50 λεπτά αεροπλάνο. Ναι, εντάξει. Άμα έχεις να δώσει για το αεροπλάνο, το δέχομαι. Λοιπόν, να τους πεις ότι τις αγαπάω πολύ και να βάλεις το τραγούδι της ενηδιάς του στο δωράκι. Κατάλαβα. Για να στέλνεις αγάπες από το τηλέφωνο του Αγίου Πού θα ξεμπαρκάρεις. Δεν σου είπα καλοκαίρι, για αρχές Αυγούστου.